Evet, Açık Radyo'dasınız. Shakespeare aramızda diyoruz. Abonlu Ozan'ın ölümünün 400. yıl dönümünde Türkiye'de gerçekleşen Shakespeare Yaşıyor etkinliklerinin takibini yaptığımız kuşaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu akşam önümüzdeki hafta İzmir Yaşar Üniversitesi'nde gerçekleşecek bir konferans vesilesiyle yazar, çevirmen ve eleştirmen Kaya Genç de beraberiz. Telefon attığımızda Kaya Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Evet, ayın 4'ünde gerçekleşecek bu konferans. Siz de konuşmacılar arasındasınız. Başlığını söyleyeyim. The Passions in the Craft of Will. En başından sorunlu olduğunu belki söylemek lazım Türkçe açısından. Ben ne yapsam etsem çeviremedim. Dolayısıyla size danışmak isterim. Passions'ı nasıl çevireceğiz? Craft of Will'ı nasıl çevireceğiz? Belki konferansı girizgah olarak bu soruyu yönlendirebilirim size. Evet, yani William Shakespeare'in craft'i, yani işte sanatı ve de teknikleri, yani oyun yazarkenki teknikleri hala bizi heyecanlandıran bir konu. Yani sonuçta bir nasıl bir film yönetmeninin kullandığı tekniklere bakıp heyecanlanıyorsak ve bize işte film yapmak için fikir veriyorsa bunlar, Shakespeare'inkiler de çok önce yazılmış olmasına rağmen heyecanlıyor. O yüzden craft çok önemli. Tabii Will ismiyle, yani bir Shakespeare'in isminde de böyle bir hani iradeyle bağlantılı bir konu olduğu için bizde hani yazar olma iradesini göstermeye de biraz çağırıyor Shakespeare'in, böyle hani bir çağıran bir yanı da var. Yani Passions'da tabii o dönemin şeyinde, İngiliz yani Avrupa anlayışında, yani insanları belirleyen, insan karakterini belirleyen tutkular, İşte yanlışlıklar, bu hafta konuşacağımız yanlışlıklar komedyasında da olan işte hatalar, işte yanlışlıklar komedyasında verilen hatalar, bütün bunlar bir araya geliyor. Yani çok temel aslında konular. Evet. Ve de hala da bizi çok heyecanlandıran konular. Yani Shakespeare'in hala yaşadığını ve bu meselelerin işte yazarlık crafti, nasıl bir hikaye yazabiliriz? Her hikaye yazmak, eski bir hikaye yeniden yazmak mıdır? Ve de bir hikayenin içinde tutkularla nasıl bir yazar olarak uğraşabiliriz? Bunlar çok canlı sorular. Evet. O yüzden de Shakespeare ve onun passionları bence güzel bir başlık olmuş. Evet, kesinlikle öyle. Peki şey biraz açabilir misiniz? Yazar olmaya çağrısından bahsettiğiniz Shakespeare'in, bundan kastınız nedir acaba? Yani Shakespeare tabii bir yandan hani İngiliz işte yaratıcı zekasının böyle bir çok ortaya konulan bir örneği gibi, hani dünyada bunun reklamı yapılıyor. Evet. Ve onun evrenselliğine vurgu yapılıyor. Yani biz bunu eleştirebiliriz akademik açılardan, politik açılardan. Ama bir yandan da şöyle bir gerçek var. Çok fazla üretmiş bir yazar. Ve de üretim teknikleri aslında bize bugün çok yakın gelebilecek teknikler. Yani sıfırdan bir şey öğretmek yerine aslında daha önce yazılmış olan, daha önce o dönemin kütüphanelerinde olmuş olan metinleri alıp onların üzerinde yeniden oynamak. Yani mesela bugün postmodern yazarların yaptığı bir şey bu. Evet. Ve de bunları dil üzerinden yeniden sunarken dille bir şeyler yapmak. Yani dile bir vurgu yapmak. Şu anda mesela diyelim ki postmodern kuram okuyan ya da işte edebiyat kuramı okuyan biri bir üniversitede bu fikirlerle heyecanlanabiliyor. Ama Shakespeare diyor ki, yani işte onca yıl önce de aslında ben bunlarla yola çıktım diyor. Bunu gösteriyor bize. Yani bir Shakespeare metnini yakından okuduğumuzda her zaman bu craft'a dair, yani işte bu drama yaratma sanatına dair bu çok öne çıkan bir konu. Evet. Bu yüzden de bence bir okuru da, yani dikkatli bir okuru da yazar olmaya çağırıyor. Yani diyor ki sen okuma ve işte yakından bir metni inceleme sanatını icra ediyorsun. Gel bu tarafa, hani yazma sanatını da icra edebilirsin. Çünkü aslında ben de her şeyden önce yani iyi bir okurdum. Ve de aslında eski metinleri okuyarak bu metinleri yazdım. Yani mesela bunun Yanlışlıklar Komedisi de bunun bir örneği. O yüzden de bize böyle bir çağrısı var. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Peki Yanlışlıklar Komedyası dediğiniz önümüzdeki hafta gerçekleşecek konferanstaki konuşmanın da konusu. Biraz ayrıntı vermenizi rica edebilir miyim? Şimen Süleyman'la galiba konuşacaksınız yanlış bilmiyorsam. Neler olacak konferans gününde? Bir de belki Yanlışlıklar Komedyası'na nasıl yaklaşacağınız ve nasıl kullanacağınız bu metni. Bu da bir merak konusu bizim için. Evet. Yani Süleyman'la Efes'te bir yürüyüş yapacağız. Şimdi bu yanlışlık yani error lafı ya da er kökünden geliyor ve İngilizce'de çok önemli bir kavram bu. Biraz böyle ortalıkta vendor etmek yani böyle amaçsızca dolaşmak. Yani hayatta amaçsızca dolaştığımız, tam olarak nereye gittiğimizi bilmediğimiz anları aslında eski İngilizce'de biraz ifade eden bir kavram. Ve de bunun aslında bir yanlışlık olduğu o dönemin işte ahlakında öyle görülüyor. Yani böyle aman diyorsunuz şaşırmayın, bu yanlışlara düşmeyin gibi. Ama Shakespeare her zaman her konuda haklı olduğu gibi bu konuda da diyor ki aslında bu ortalıkta dolaşmalarda yaptığımız hatalarda biz aslında çok şey öğreniriz. Aslında bu ortalıkta amaçlı gezinme çok faydalıdır. Biz de Efes'te böyle bir gezineceğiz. Çünkü oyun biliyorsunuz Efes'te geçiyor. Evet. Ve Efes Yanlışlıklar Komedyası'nda çok önemli bir yere sahip. Yani karakteriyle işte şöyle söyleyeyim. Din konusunda kendisini dönüştürmeye çalışanlar olan tepkisiyle diye özetleyeyim. Böyle ilginç bir yerde duruyor. İngiliz zihninde de ilginç bir yerde duruyor. Ve biz burada Çimen'le gezeceğiz. Ertesi günde Yaşar Üniversitesi'ndeki konferansta da neler yaşadığımızı anlatacağız. Ve de size neler hissettirdiğini anlatacağız. Yani akademik bir konferans. Biz daha böyle bir yazar olarak oradaki deneyimlerimizi paylaşacağız. Evet, sonrasında da daha akademik sunumlar da sürecek bu arada. Ayın 4'ündeki konuşmamı da söylemek lazım galiba. İki yazarın katılımının yanı sıra biz Şimen Süleyman'la da yan yana telefonda bir araya gelmeye çalıştık ama maalesef mümkün olmadı. Ona yöneltmeyi düşündüğüm bir soru vardı. Siz de aslında bir Shakespeare okuyucusu olarak ve Shakespeare oyunları izlemiş birisi olarak diye tahmin ediyorum tabii ki. Bu soruya belki bir yönünden cevap verebilirsiniz. Çünkü konferansın özetleyen şeylerde, satırlarda Shakespeare'in aslında izleyicilerini de harekete geçirmekte, duygulanmakta tutkuları nasıl kullandığına dair bir yorum vardı, ibare vardı daha doğrusu. Ne düşünüyorsunuz? Shakespeare'in craft'ı dedik, bir de stagecraft'tan bahsetmek şüphesiz mümkün. Yani yazma şeyi kadar, mahareti ve işte bilgisi kadar bir yandan da sahnelerken, sahnede aslında sahne karşısındakilerin de duygularını harekete geçirmek gibi bir ağır kuvveti var. Bu konuda bir yorum yapmanız mümkün olur mu? Onu rica edeceğim mümkünse. Evet yani burada tabii ki bu oyunun sahneleniş aslında çok statik olmuş. Yani tarihine baktığınızda yanlışlar konuşuyor. Zaten çok sevilen bir Shakespeare oyunu da değil. Yani önünde gelen Shakespeare oyunlarından da değil ama tamamen ikizlik üzerine ve de bizim bu ikizler konusunda kafamızın karışması üzerine bir oyun ve o yüzden hatalar ve bundan oluşan konuklar üzerine bir oyun. Sahnelemesi de zor bir oyun. Çünkü iki çift ikiz var. İki çift ikizi nasıl sahneye koyacağınız da bir problem. Çünkü kafası karışan oyuncular var. Seyircinin kafasını tam olarak karışmışken ama bir yandan da durumu ona nasıl çaktırabilirsiniz? Yani bunlar aslında işte iki çift ikiz var. Ve de durumun farkında değiller. Yani oyunun içindeki şeyleri, yanlış anlamaları seyirciye nasıl gösterebilirim? Bunu tabii ki Shakespeare'in kendisi ben çok daha sonraki tiyatrocular çözmeye çalışmış ve de bir problem haline gelmiş. Ve 1960'lara kadar bu oyun çok da aslında başarılı bir şekilde oynanamamış. Yani elimizdeki verileri kırıyor ama 60'lardan sonra giderek daha yaratıcı bir şekilde sahnelenmeye başlamış. Aslında biraz da yeniden keşfedilmiş yani bu 60'lardaki kültürel hareketlerle daha böyle alternatif tiyatro, özellikle İngiltere'deki tiyatro hareketleriyle oyun yeniden keşfedilmiş. Ama Yani bir stagecraft konusunda, sahneleme konusunda bugüne kadar diğer büyük Shakespeare oyunları gibi çok fazla büyük şeyler yapılmış bir oyun değil. O açıdan biraz marjinal bir oyun. Evet. O yüzden de ondan bahsetmek ilginç olacak. Hele de Efes'te oyunun geçtiği yerde. Evet, 4 Ekim tarihinde İzmir'de gerçekleşecek tüm bu etkinlikler. Kaya Genç'le beraberdik Shakespeare aramızda bölümünde. Eklemek istedikleriniz olur mu Kaya Bey? Onu sorayım, yoksa benim sorularım bunlardan ibaret. Yani eklemek istediğim Shakespeare konusunda özellikle ben vurguladığım şey Shakespeare'in eğitim gördüğü dönemde, yani kendi çocukluk döneminde işte orada grammar school dedikleri okullar var ve burada da öğrendikleri şey çeviri yapmak aslında. Yani Latince ve bazen Yunanca metinlerden İngilizce'ye çeviriler yapmak. Yani aslında Shakespeare bir çevirmen olarak başlıyor o dönemki pek çok genç öğrenci gibi ve de bu çeviri işinin kendisini bir sanata dönüştürüyor. Yani ben de bir çevirmen olarak mesela benim ilgimi çeken bir konu. Yani tabii. Çevirdiğimiz metinler var. Ve de bir yandan da her zaman devam eden işte bu çeviri konusunda, uyarlama konusunda bir sıkıntı vardır acaba. İşte hırsızlık mı yapıyorum, bu işte ondan çalıyor muyum gibi. Ama Shakespeare'in bize gösterdiği şey metinlerin, aslında hikayelerin çok benzer olduğu ve bunları bir yerden bir yere alırken sanatın ortaya çıktığı. Bu oyunda çok önemli bu. Yanlışlıklar komitesinde ve bence Shakespeare'i anlamakta da çok önemli. Bugün bir yazar olmakta da çok önemli. O yüzden ona vurgu yapmak isterim. Evet, çok teşekkür ederiz katkınız için. İyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Kaya Genç'le beraberdik, yazar, eleştirmen ve çevirmen. Önümüzdeki hafta, tam söylersek 4 Ekim tarihinde Yaşar Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan Passions in the Craft of Will Shakespeare Lives konferansının katılımcılarından bir tanesi olacak. Az evvel kendisi de anlattı, Şimen Süleyman'la beraber, ki İngiliz bir başka yazar, aslında şair olduğunu söylemek lazım onun. Şimen Süleyman'la beraber önce Efes'i gezip daha sonra da bu deneyimlerini Yanlışlıklar Komedisi üzerinden katılımcılara aktaracaklar 4 Ekim tarihinde. Lakin etkinlikler bundan ibaret değil. British Council'ın Yaşar Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği bu konferansta akademik sunumlarda olacak. Goldsmiths'ten, University of London'dan Ross Barber'ın ilk konuşmayı yapacağını söyleyelim. Gerisini aktarmak gerekirse İcral Kardeşeli Yaşar Üniversitesi'nden İnci Bilgi Tekin, Boğaziçi Üniversitesi'nden Neslihan Ekmekçioğlu, Çankaya Üniversitesi'nden Mesut Gülenç, Adnan Menderes, Ahmet Gökhan Biçer, Celal Bayar Üniversitesi'nden olmak üzere sunumlar var. Son olarak Evrim Doğan Adanur'un da Atılım Üniversitesi'nden katılacağını söyleyelim. Evet, genel başlık aslında Shakespeare'de tutkular ve yazı yazma sanatı, üst başlıkta böyle söyleyebiliriz. İngilizcesi de Passions in the Craft of Will'di. Kaya Genç'le açımlamaya çalıştık Passion'ın ve Craft'ın ne demek olduğunu ve William Shakespeare'in yazma tekniklerini ve metodolojisini kısaca değerlendirme imkanını bulduk Shakespeare aramızda programının Ekim ayı bölümünde.